จังหวัดจันทบุรีจุดชมวิวเนินพระยาจุดชมวิวเนินพระยาเป็นจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงของจันทบุรีทั้งสองฝั่งถนนติดทะเลและภูเขาตัวถนนโค้งไปตามภูเขาและทะเลเป็นถนนที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในภาคตะวันออกความยาวของถนนเฉลิมบุรพาชลทิศมีระยะทางทั้งหมด111กิโลเมตรเหมาะกับการขับรถเล่นชมวิวและยังเหมาะที่จะมาปั่นจักรยานชมวิวมีเลนของจักรยานโดยเฉพาะที่บริเวณหลายทางหาดเจ้าหลาวหาดเจ้าหลาวชายหาดยอดนิยมแห่งจันทบุรีทะเลที่นี่อาจไม่ได้มีน้ำสวยใสหาดทรายขาวเหมือนที่อื่นแต่สิ่งหนึ่งที่หาดเจ้าหลาวมีและทำให้เราเลือกมาพักผ่อนเพราะที่นี่มีบรรยากาศที่มาแล้วรู้สึกไม่วุ่นวายสิ่งแวดล้อมรอบข้างยังคงมีความเป็นธรรมชาติอยู่มากหาดเจ้าหลาวอาจไม่ใช่ทะเลที่สวยโดนใจใครแต่ถ้าได้มาพักสักหนึ่งคืนรับรองว่าโดนใจทั้งในเรื่องบรรยากาศของชายหาดที่ค่อนข้างสงบอาหารทะเลที่สดราคาย่อมเยารสชาติถูกปากเหมาะแล้วสำหรับการแพ็คกระเป๋ามาพักในช่วงระยะเวลาสั้นๆให้ร่างกายและหัวใจสดชื่นขึ้นลานหินสีชมพูเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์คุ้งกระเบนอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีลักษณะเป็นลานหินสีชมพูอมน้ำตาลแดงสวยแปลกตาที่แทรกตัวอยู่ริมชายหาดยาวไปจนถึงลานหินสีชมพูที่เป็นจุดชมวิวสำคัญสามารถมองเห็นเกาะที่อยู่รอบๆได้อย่างสวยงามอุทยานแห่งชาติน้ำตกพริ้วอุทยานแห่งชาติน้ำตกพริ้วอยู่ที่อำเภอแหลมสิงห์อำเภอขลุงและอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีประกอบด้วยป่าไม้ที่สมบูรณ์เทือกเขาสูงสลับซับซ้อนเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสายและมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติคือน้ำตกพริ้วที่สวยงามมีน้ำตกตลอดปีภายในบริเวณน้ำตกและลำคลองมีปลาหลายชนิดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากโบสถ์สีน้ำเงินวัดปากเข็มหนูชมโบสถ์เซรามิกสีน้ำเงินสีสันโดดเด่นที่วัดปากเข็มหนูอำเภอท่าใหม่แลนด์มาร์คถ่ายภาพที่งดงามวิจิตรการตาด้วยลวดลายพื้นโบสถ์สีน้ำเงินตัดกับพื้นสีขาวคล้ายกับภาชนะลายครามที่ทำจากเซรามิกในสมัยโบราณแตกต่างจากอุโบสถทั่วไปที่เคยพบเห็นเป็นที่สะดุดตาแก่ผู้ที่ได้เห็นภาพคุกขี้ไก่คุกขี้ไก่ตั้งอยู่ที่ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ใกล้ตึกแดงสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2436หรือรศ. 112เมื่อฝรั่งเศสได้เข้ายึดจันทบุรีในกรณีพิพาทกันด้วยเรื่องดินแดนฝั่งแม่น้ำโขงชาวบ้านเรียกว่าป้อมฝรั่งเศสต่อมาใช้เป็นที่กักขังนักโทษโดยขังคนไว้ด้านล่างด้านบนเลี้ยงไก่เพื่อให้ถ่ายใส่นักโทษคุกนี้ใช้งานเมื่อทหารฝรั่งเศสถอนกำลังออกจากเมืองจันทบุรีซึ่งปัจจุบันกลายเป็นโบราณสถานที่แสดงให้เห็นถึงร่องรอยในอดีตเขาคิชกูฏอีกหนึ่งสถานที่ที่ชนนิยมไปนมัสการรอยพระพุทธบาทกันเป็นจำนวนมากเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีนถึงช่วงวันมาฆบูชาของทุกปีจะมีประชาชนขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาททั้งกลางวันและกลางคืนขณะที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของเขาคิชกูฏก็ได้จัดงานนมัสการพระบาทหลวงเป็นประจำส่วนใหญ่จัดขึ้นในช่วงปลายเดือนมกราถึงมีนาของทุกปี